вражало принца. Планетка така манюсінька. Над ким же владарює король? Ваша величність, мовив він, можна вас запитати? Велю тобі, питай, квапливо сказав король. Ваша величність, чим ви правите? Усім, дуже просто одказав король. Усім? Король скромним жестом показав на свою планету, а також на інші планети й зірки. «І всім цим ви правите?» – перепитав маленький принц. «Усім!» – одрік король. Він бо був не лише абсолютний монарх, а й цар усесвітній. «І зірки скоряються вам?» «А вже ж!» – притакнув король. «Зірки виконують мої повеління негайно. Не послуху я не потерплю». Така могутність викликала маленького принца захват. От би йому таку владу. Тоді б він зміг милуватися заходом сонця не 43 рази на день, а 72, а то й 100 і 200 разів, і навіть стільця не пересуваючи. Згадавши свою покинуту планетку, він трошки зажурився і зважився попросити короля. «Я б хотів подивитись, як сідає сонце. Зробіть мені ласку, звеліть сонцеві зайти». «А коли я звелю якомусь генералові пурхати метеликом із квітки на квітку, або написати трагедію, або перекинутися морською чайкою, і генерал не виконає наказу, хто буде винен, він чи я?» «Ви, ваша величність?» Не вагаючись, відповів маленький принц. «Цілком слушно», – відповів король. «Від кожного треба вимагати лишень те, що він може зробити. Влада передусім має бути розумна. Коли ти накажеш народові кинутись у море, то він учинить революцію. Я маю право вимагати послуху, бо мої розпорядження розумні». «А як же мій захід сонця?» – нагадав маленький принц. Питаючись про щось, він ніколи не заспокоювався, доки не діставав відповіді. «Буде тобі і захід сонця. І я зажадаю, щоб сонце сіло. Почекаю, поки будуть сприятливі умови, в тому й мудрість володаря». «А коли це буде?» – спитав маленький принц. Відповів король, гортаючи грубого календаря. «Це буде... Сьогодні це буде за 7:45 вечора. І тоді побачиш, як точно виконуються мої розпорядження». Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна бачити захід сонця. Та й, сказати по щирості, він уже нудився. «Мені пора», – сказав він королю. «Більше тут нема чого робити». «Зостанься», – мовив король, неабияк гордий з того, що в нього знайшовся підданець. «Зостанься, я призначу тебе міністром». «Міністром чого?» Міністром юстиції». «Але ж тут нема кого судити». «Хто зна», – мовив король. «Я ще не оглянув усього свого королівства. Я вже старий, для карети місця в мене нема, а ходити пішки я зморюся». Маленький принц нахилився і заглянув ще раз на той бік планети. «О, я вже подивився», – вигукнув він. «Там більше нікого немає». «То суди сам себе», – відказав король. «Це найважче. Себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зумієш правильно судити самого себе, то ти справді мудрий». «Сам себе я можу судити де завгодно», – сказав маленький принц. «Для цього мені нема чого тут жити». Задумався король. «Здається, десь на моїй планеті живе старий пацюк. Ночами я його чую. Ти можеш судити цього старого пацюка. В ряди годи засуджуватимеш його на смертну кару. Отож від тебе залежатиме його життя. Але щоразу ти даватимеш йому помилування, щоб берегти його. Адже він у нас один». «Не люблю смертних вироків», – мовив маленький принц. «Та й мені вже пора. Ні, не пора, заперечив король. Маленький принц уже зовсім зібрався в дорогу, але йому не хотілося засмучувати старого монарха. Якщо ви, ваша величність, бажали б, щоб вашу волю вволяли, ви могли б дати мені розумний наказ. Веліти, приміром, не гаючись рушати в путь. Мені здається, умови для цього дуже сприятливі. Король нічого не відповів. Маленький принц постояв у нерішучості. Потім зітхнув і пішов геть. «Призначаю тебе моїм послом!» гукнув услід йому король. І виглядав він дуже владно. «Та й диваки ці дорослі», – помислив маленький принц, пускаючись у мандри.